Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron alifanya ziara ya hafla huko Afghanistan jana. Ziara hiyo inafanywa wakati baadhi ya vikosi vya NATO na washirika wakuu wa vita nchini humo wakianza kuondoka. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Bwana Cameron alikutana na baadhi ya viongozi wa Afghanistan katika ziara yake huko Kabul, ikiwa ni pamoja na Rais Hamid Karzai na kamanda anayeondoka wa vikosi vya Marekani nchini humo, Jenerali David Petraeus. Waziri Mkuu Cameron alikariri kujitolea kwa Uingereza kwa Afghanistan na akasema nchi yake itaongeza msaada zaidi pale vikosi vya Uingereza vitakapoondoka. Pia alitangaza mpango wa kujenga shule ya kijeshi huko Afghanistan kama ile ya Sandhurst Academy iliyoko Uingereza. Pamoja na nchi nyingine za NATO ambazo zimechangia vikosi vyao vya kivita huko Afghanistan, Uingereza inaanza kuwaondoa vikosi vyake takriban 9,500 katika juhudi za kukabidhi majeshi ya Afghanistan udhibiti wa usalama wa taifa lao ifikapo mwaka 2014. Hata hivyo, Marekani na baadhi ya nchi nyingine zinasema kuondoka kabisa kwa majeshi yake kutategemea hali ilivyo nchini humo. Uingereza inatazamia mwaka 2014 kama tarehe ya mwisho ya kuondoa vikosi vyake vyote. Because yes, we will be drawing down some of our troops this year and next year. And yes, we will be ending combat operations by the end of 2014. And we won't have troops. Anasema ndio, tutapunguza baadhi ya vikosi vyetu mwaka huu na mwaka ujao, na tutamaliza operesheni za kivita ifikapo mwaka 2014. Hatutakuwa na vikosi vyovyote kwa idadi kama tulionao sasa, lakini tutakuwa na uhusiano wa muda mrefu. Bwana Cameron alikumbuka kwamba wanaharakati wa Irish Republican Army, IRA, huko Ireland kaskazini walijaribu kuwaua maafisa wa polisi na vikosi vya kijeshi hapo awali, lakini sasa wao wamo katika utaratibu wa kisiasa huko Belfast. Waziri Mkuu Cameron alisema uzoefu huo huenda ukatoa funzo kwa juhudi za Afghanistan kuwashirikisha waasi wa Taliban katika jamii. Tangu tangazo la utawala wa Obama hivi karibuni la kuwaondoa wanajeshi wake huko Afghanistan, washirika wa muungano wa NATO nao pia wamekuwa wakitoa maelezo juu ya wakati vikosi vyao vitakapoondoka nchini humo. Baadhi ya wanachama wa jeshi la NATO na uongozi wa kiraia pia wanajiandaa kukabidhi majukumu yao kwa wengine. Jenerali Petraeus anatarajiwa kuondoka hivi karibuni kuchukua wadhifa wake kama mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani, CIA. Naibu wake Jenerali David Rodriguez na balozi wa Marekani Carl Eikenberry wanajiandaa kuondoka nchini humo vile vile. Huko Islamabad, ujumbe wa Marekani ulikutana na maafisa wa Pakistan jana wakijadili jinsi ya kuifanya Afghanistan kuwa thabiti pale vikosi vya NATO vitakapoondoka, na pia jinsi ya kudhibiti viwanda vya madawa ya kulevya. Maafisa wa Pakistan wanasema ukosefu wa uthabiti uliopo huko Afghanistan unasambaa katika majimbo ya kikabila ya Pakistan. Wanataja mashambulizi ya hivi karibuni kwenye hoteli ya Intercontinental huko Kabul kama ishara ya nguvu za wanamgambo wa Taliban.